tweede voorraadnummer. Dat noemt de Falk en dat gaat dus over de mist. De mist, dat is een mistere vorm van de natuur. Ja, dat is de mensen vervuilen de natuur. En dus doet de mist de mensen kapot, want op de wegen en zo. Mensen rijden tegen bomen en zijn dood. Het laatste nummertje voor vanavond. Het laatste nummertje.